Dohra. John Francis Kovář seděl v téměř prázdném zapadlém baru a pozoroval lidi korzující za okny. Pršelo, všichni se choulili do kabátů, tváře sklopené k zemi, kola projíždějících vozů roztřikovala špinavou vodu. Bormann mu umožnil návrat do Prahy, jeho vlastní Prahy. Klidně si mohl tu práci ušetřit, JFK se tu cítil jako naprostý cizinec. Ukázal barmanovi, že si dá ještě jednu whisky a přes telefon zkontroloval další ze svých e-mailových adres. Drž se při zemi. Bude to trvat. Stejnou zprávu už četl 100krát. Byl to vzkaz od Vytackera, pátrání po zběhlém agentovi, který způsobil nevratnou změnu několika světů a byl přímo odpovědný za smrt stovek milionů lidí, se rozběhlo na nejvyšší obrátky, vnitřní oddělení povolalo nejlepší lidi, aby viníka zatkli, padala obvinění, hrozily nejvyšší tresty, telepatické výslechy byly na denním pořádku. Po dlouhé době agentura opět vydala oběžník s hlavičkou Hledán živý nebo mrtvý. JFK se nemohl spojit s nikým, ani se svými přáteli, nikdo nesměl tušit, kde se vlastně nachází. Pouze Vytacker riskoval a své varování posílal do stovek realit. John se napil. Whisky chutnala mdle, jako by ji někdo půl na půl naředil vodou. Všechno chutnalo mdle, i vzduch, který dýchal. Život chutnal mdle. Zachytil pohled černovlásky od vedlejšího stolu. Nejsem vhodný společník. Ne v tuto dobu, řekl bez úsměvu. A já jsem řekla, že někoho hledám. Odpověděla pobaveně. Vy nikoho hledat nemusíte, oni přijdou sami. Uznale pokývla hlavou. Číšník jí přinesl preso, Kovář od sebe odsunul sklenici na znamení, že už nebude. To spíš vy vypadáte, že potřebujete společnost, nadhodila. Já. Opáčil JFK. Jsem tajný agent, tvrďák a samotář, v jehož náplni práce je ničení celých světů a tak podobně. Nikdo mi nemůže věřit. Mí přátelé ani přítelkyně. Něco jako James Bond. Nadhodila. Přesně, jen nejsem na protřepat, nemíchat, ale pro vás to klidně udělám. Dáte si se mnou skleničku. Ve tváři zůstala vážná, ale oči se jí smály. JFK se přesunul k jejímu stolu, číšník spozoroval změnu situace a přispěchal. Dvakrát Martini s ginem protřepat, nemíchat, objednal si JFK se smrtelně vážnou tváří. Jistě, pane, odpověděl číšník. Věra představila se u přípitku. John František, pro přátele JFK. Drink najednou chutnal o poznání lépe, téměř jako dřív. Před chvílí jste působil na půl mrtvý, teď jste ožil a dokonce jste se pousmál, čemu? Chtěla vědět. Jen jsem se zamyslel, připustil. A nad čím, smím-li vědět? Nad tím, jakou barvu má vaše spodní prádlo? Zajímavá otázka, přimhouřila oči. A co soudíte? V některých věcech na odhady moc nejsem, raději hraju na jistotu. Myslím, že to je chvályhodná filozofie, souhlasila a usadila se o poznání pohodlněji. Měla nohy tanečnice, opravdu zatraceně hezké nohy, potvrdil si svůj předchozí úsudek John. Déšť za okny čistil ulice, barvy města ožívaly a podvečer teprve začínal. JFK si dopřál malý doušek. Nebylo kam spěchat. Tent.